Для кого была большая погроза? Татаро-монгольское нашествие и немецкая агрессия у науковых доследованиях показывают те факторы, что небыто посприяли захопу белорусских земель Литвой. Боротьба Руси с татаро-монгольскими завоевниками значно облегчила литовским князям ожитевление их захопницкой политики в относинах до русских землю. Во умовах татаро-монгольской неволи некоторые феодалы Руси в особе литовской державы бачили силу, якая не только может дать отпор татарским и немецким захопникам, але и разом с тем будет содейничать далейшему умацаванию их панавання над селянскими массами. Приблизно то же самое сказанное у другим доследовании. Феодалы, якія прыйшлі да ўлады ва Аўкштайці, пайшлі на змову з феадаламі значна больш развітой Беларусі, напалоханымі ардой і ордэнам. Падзяліўшыся рэнтай з літоўскімі пануючымі класамі, беларускія феадалы ўвайшлі ў яго склад. Але ж гэта не што іншае, як перапеў казак 16-го стагоддзя. Аўтарам такіх сцверджанняў добра вядома, што Беларусь, за выключэннем яе крайніх паўднёвых мясцін, не ведала татара-мангольскага нашэсця. Значыць, феадалам Беларусі не было ніякай патрэбы шукаць абароны ў літоўскай дзяржавы ад татараў. Больш таго, паводле сведчання летапісу, літоўскія князі ніколі не атрымлівалі ніякіх перамог над татаро-монголами. Правда, у ведомой хроніцы Быхаўца апавядаецца про две битвы, у яких нібыта были разгромлены литовскими войсками татары под Магільном и под Койдановым. Однак шэраг акалічнасцей примушая сумневаться у тым, что яны в сапраўднасці были. Вот что говорится про Магільнянскую битву. Пасля таго, як літоўскі князь Рынгальд немалы час пракняжыў у Новагародку, рускія князі Святаслаў Кіеўскі, Леў Уладзімірскі і Дмітрый Друцкі рашылі выгнаць яго з Новагародка. Узяўшы сабе на дапамогу ад цара Заволскага некалькі тысяч татараў, яны рушылі на Новагародак. І вось Рынгальд сустрэў іх на Нёмане, ля Магільна, цяпер на тэрыторыі Уздзенскага района Менскай вобласці, перайменавана ў Нёман. І ў лютым баі, які працягваўся цэлы дзень, разбіў сваіх праціўнікаў, атрымаў вялікую перамогу і з багатай здабычай вярнуўся ў Новагародак. У хроніцы Быхаўца не ўказана, калі адбылася гэта падзея. У ранейшай гістарычнай літаратуры яна адносілася да 1235 года. Але прыняць гэтую дату нельга, бо тут упамінаюцца татары, якія з'явіліся на Русі толькі ў канцы 30-х гадоў 13-га стагоддзя. Апроч таго, Рынгальд не мог княжыць у 1235 годзе ў Новагародку, бо ў гэты час тут княжыў Ізяслаў, як сведчыць іпацеўскі летапіс. Сярод князёў, што ішлі на Рынгальда, упамінаецца Леў Уладзімірскі. Гэта магло б дапамагчы ўстанавіць найбольш верагодную дату падзеі, калі б яна сапраўды была. У іпацеўскім летапісе па 1274 годам сказана, што шэраг рускіх князёў, сярод якіх быў і галіцкі, а не ўладзімірскі князь Леў, разам з татарамі ішлі на Новагародак, які ў той час быў сталіцай Вялікага княства Літоўскага. Паколькі рускія князі і татары рухаліся на Новагародак ад Слуцка, то іх шлях мог праходзіць і праз Магільна. Аднак летапіс, які падрабязна асвятляе гэты паход рускіх князёў і татараў, нічога не гаворыць пра бітву пад Магільнам. Як мы ведаем, у хроніцы быхаўца сказана, што гэта бітва была вялікай і што рускія і татары пацярпелі страшэннае паражэнне, і яны, вядома, пасля такой няўдачы не маглі пысці далей да новага родка. А між тым летапіс гаворыць, што яны, перайшоўшы раку Сэрвіч, падышлі да новага родка і ўзялі яго вакольны горад. Выдуманым з'яўляецца і сам князь Рынгальд, бо нідзе ў іншых крыніцах ён не ўпамінаецца. Апроч таго, хроніка быхаўца называе яго вялікім князем, але ў 1274 годзе ён не мог быць такім, бо ў гэты час у Новагародку княжыў Трайдзень. Не мог быць ён і бацькам Міндоўга, бо апошні загінуў у 1263 годзе, а ў хроніцы быхаўца сказана, што Міндоўг стаў княжыць пасля смерці Рынгальда. Все сказанае не пацвярджае таго, што была бітва пад Магільнам, у прыватнасці ў 1274 годзе, найбольш верагодным для яе, асабліва калі ўлічыць, што ў хроніцы літоўскай і жмойцкай яна значыцца па 1284 годам. У гэтай крыніцы многія падзеі зрушаны на 10-15 гадоў наперад. Тым не менш, все гэта не выключае таго, што гэтая бітва была. Магчыма, яна была калі-небудзь, але яе апісанне ў хроніцы быхаўца з'яўляецца скажоным да непазнавальнасці, як гэта адбылося і з бітвай пад Гарадцом у 1161 годзе, аб чым мы гаварылі раней. Не выключана, што і бітва пад Магільнам адбылася таксама ў полацкія часы, а пасля была прыпісана літоўскім князям. Малаверагодная бітва пад Койдановам, бо звесткі пра яе яшчэ больш супярэчлівыя. У хроніцы быхаўца сказана, што заволскі татарскі цар Балаклай сабраў вялікую раць і пайшоў на Русь. А вялікі князь Кірман, сабраўшы сваё войска ў Койданаве, перамог усю раць татарскую і самога цара забіў. У літаратуры гэта падзея адносілася да 1241 года. Апроч таго, указваецца яшчэ адна бітва пад Койданавам, у якой нібыта Міндоўг у 1240 годзе разбіў татараў, якіх узначайваў Кайдан і яго саюзнікаў галіцка-валынскіх князёў Данілу і Васілька. Прычым сцвярджаецца, што Кайдан загінуў тут, і таму пайшла назва Койданаў, які да гэтага называўся Крутагор'ем. Это найбольш пашыраная версія, яна нават увайшла ў сучасныя падручнікі па гісторыі Беларусі. У запісках Кацярыны II прыведзены звесткі аб бітве пад Койданавам у 1276 годзе, якія нагадваюць падзеі бойкі 1241 года. Паколькі ўсе гэтыя бітвы звязаны з татарамі, то яны не маглі адбыцца ні ў 1241, ні ў 1249 годах, бо, як паказваюць даследаванні, першае ўварванне татараў на тэрыторыю Беларусі адбылося ў 1258 годзе. Бітву 1241 года мы наогул павінны адкінуць як выдуманую, бо ніколі не было ні вялікага літоўскага князя Скірманта, ні татарскага хана Балаклая. Нешта ёсць падобнае ў падзеях 1249 і 1258 гадоў. Сапраўды, князем літоўскім тады быў Міндоўг. Разам з татарамі ішоў валынскі князь Васілька, але татара ўзначальваў не Кайдан, а Бурундай. І што самае важна, ніякай перамогі Міндоўг не атрымліваў. Татары на чале з Бурундаем без супраціўлення занялі землі літоўскую і нальшчанскую. Гэта пацвярджае і наўгародскі першы летапіс, у якім сказана, што татары ўзялі ўсю зямлю літоўскую, а саміх пабілі. Трэба зазначыць, што ёсць яшчэ сумненні ў праўдзівасці існавання кайдана. Сярод татарскіх ханаў, военачальнікаў і ваяводаў ён не значыцца. Праўда, у татарскага хана Менгу Тімура, які цараваў Залатой Ардзе з 1266 па 1280 год, быў сын Кадан. Менавіта ў Менгу Тімура галіцкі князь Леў Данілавіч прасіў дапамогі ў паходзе на Новагародак.